via de a curge nu-ți lipi inima niciodată. Prorocul David așa învață cum dumnezeieștile sale învățături pe tot omul care se naște sub soare și are cunoștința binelui și a răului. Iubiți credincioși, la acest capitol care, dacă mintea nu este așezată în om, se face o grea prihană și o neodihnă. Multe s-au scris, multe s-au spus și mulți au căzut pradă acestui șarte atât de peginos. Vom încerca cu ajutorul Bunului Dumnezeu în ziua de astăzi să pătrundem și prin aceste cotloane atât de ascunse ale omului și să vedem cât de găunoși suntem noi, cât de slabi și, fiindle nebine, nu facem curățenie peste tot. În suflet, bineînțeles. Iubiți credincioși, acest șarte atât de veninos, când te mușcă, atât de puternic este o travă, că te struncină din ființa ta de chip și asemănarea lui Dumnezeu. Fiindcă tot ce face omul bun sau rău este sub discernământul minții, cu atât mai mult acest venin, dacă mintea ta nu este acasă și nu lucrează cele bune, cuvincioase, deja veninul îți aduce moartea nu numai trupească, ci și sufletească. Te poate izbi din mare înțelept, te face nebun. Din drept te face strâng. Din împărat te poate face slugă. Dar dacă mintea ta este curată de norii patimilor, te poate face din întemnița împărat, cum a spus împăratul Solomon. A căzut din împărăție și s-a făcut slugă, a ieșit din temniță și a împărățit. Noi când venim pe lume cu darul lui Dumnezeu, suntem înnobilați chip și asemănarea lui Dumnezeu, dându-ne cea mai mare bogăție pe care o poate avea sibilia lui Dumnezeu, viața. Această viață e viscă din cioși și aduce bunătățile ei dacă știi să le pui toate cu pătat și cu măsură după poruncile care sunt în lume. Iar dacă vei călca poruncile, atunci devii și un fără de lege pentru semenii tăi și faci mare disconfort în primul rând trupului și apoi sufletului, fiindcă sufletul este întemnițat după cum bine vedem în această groapă, în această ladă, în această temniță, dar poate și în acest alabastru trupul. Iubiți credincioși, nu zadar spunea prorocul David că bogăția de arcuce să nu sufletește. Deci de-ar curge ca apa și s-ar duce la mare, chemându-o adâncul mării, totuși tai într-o priveghere, într-o așteptare și nu cumva pe acolo poate curge și moartea să nu scripești. În alt context spunea, te vedeai furul, alergai cu el și cu cel prea cumva partea ta punea. Iată niște cuvinte, iubiți credincioși, dintre multele altele care, tâlcuindu-le, ne putem vedea, uitându-ne noi înșine, cât de puternici suntem sau cât de slabi suntem. Iubiți credincioși, am văzut de-a lungul istoriei oameni care din nimic au făcut ceva prin binecuvântarea lui Dumnezeu, a ajuns în vârful piramidei sociale. Dar de acolo, pe aceeași scară, nu a mai putut cobori din treaptă în treaptă, ci s-au luat treptele și a căzut și s-a dărâmat complet, rămânând cu sunet pieirea lui. Această bogăție de care spune Evanghelistul se poate măsura în multe cântări și greutăți. Și acele hambare de care spune că le va strica și le va mări mai făcându-le mai mari, la fel sunt darurile cu care ne-a înzestrat Dumnezeu când ne-a dat viață. Dragi credincioși, cum am spus, bogăția întotdeauna, dacă nu este cumpătată, fură mintea. Mă voi rezuma la cea mai mare bogăție cu care ne-a nobilat Dumnezeu. Nici bani, nici argint, nici aur, după care alargă lumea besmetică, mai ales în ziua de astăzi. Este tinerețea, bogăția, frumuseței, a înțelepciunii și acestei vivacități cu care ne-a înzestrat Dumnezeu încă din zorii vieții noastre. Dacă cineva crede că nu va da seama de aceste daruri, amarnic se înșeală. Un dar, după cum de multe ori am spus, nu i-am dat, l-ai primit de undeva. Și dat cu certificat de donație să faci ce vrei din el. Dar să ai grijă că vine vremea când totuși vei da răspuns cum l-ai chibernisit, precum cel care a primit avans în Evanghelie. Ne naștem, iubiți credincioși copii. Dar vedeți dumneavoastră că mintea nu este de adolescent. Cea mai slăvită perioadă și frumoasă este a copilăriei, acea inocență, acel alb imaculat al nerăutății copilului. Dar odată cu înaintarea în vârstă, mintea maturizându-se deja începe să iasă din aceste garduri ale copilăriei, după cum este și firesc. Și nu numai că pricepe ce este în jur, caută mereu ca un armăsar ca să spargă gardurile, crezând că nimeni nu-l vede și nu se va păcubi vreodată. Vedem furii cum fură, iar noi alergăm cu furii. Îi vedem preteacul vari și cum spune prorocul David, hartea ta puneai, cuvinte înțelepte. Iubiți credincioși, un om calculat, un om se dovedește că este înțelept și nu a trăit degeaba după acest lut în sufletii, după cum își dirigă pașii vieții lui. Toate sunt bune, dar nu toate de folos. Toate sunt bune, nu toate zidesc. Așa spunea apostolul Pavel. Și nu că spunea el, îl repetăm și suntem obligați să-i și urmăm sfaturile. Le vedem aceste sfaturi în noi, că ne naștem odată cu ele. Și cât de frumoase sunt. Dar noi nu vrem să le ștecuim și să le aducem în acest ospăț duhovnicesc de care are atâta nevoie sufletul nostru. Dragi credincioși, cum îl cataloghează Sfânta Scriptură pe omul care se depărtează de Dumnezeu? Nebunul face. Zisa cel nebun în inima sa nu este Dumnezeu. Și am văzut atâția nebuni în viața noastră. Comuniștii care s-au declarat ateiști și toți ceilalți care cred în Dumnezeu străin celui atotputernic, unicul aceeași haină a nebuniei. Pentru aceasta și evanghelistul de astăzi nu-i spune numele acelea care i-a rodit țarina, ci îi spune nebune. Și să ținem cont la acest dialog atât de scurt, cum este noapte de ziditorul acelui om bogat și vine cel ce a binecuvântat țarina. Îi spune miezul nopții când își zicea în monologul său, ți-a rodit țarina, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. A se odihni ce înseamnă? Să stea locului și să-și privească ceea ce el crede că este a lui. Dar, de fapt, Dumnezeu i-a binecuvântat acela bun. Să mănânce și să bea nu arată prin aceste cuvinte decât coborârea omului care pierde firul sensibilității sufletești și se coboară în cele carnale, animalice, și să se veselească pântecele prin și sănătatea te duce în partea cealaltă a obscenităților frutești, a unei vieți totalmente necurate, care te scoate din frumoasele legi civice, nu mai spune al lui Dumnezeu, urbile și blăstămățiile Sodomului și ale Gomorului. Iubiți credincioși, prin acest cuvânt să nu fiu înțeles greșit, că de acum să sărăcim cu toții, de acum să stăm cu mâinile încrucișate, că Dumnezeu îți dă și îți umple ambarul, nici cum, ci să punem în valoare mintea noastră la tot ce întreprindem în piață, în pașii vieții noastre. Ca lui Dumnezeu este să binecuvinteze țarina. Chiar și ceea ce noi spunem în biserică, repetându-l pe Sfântul Apostol Pavel, vom înțelege că nu este a omului, ci a lui Dumnezeu. Eu am semănat, Apollo a udat și Dumnezeu a făcut creșterea. Deci fiecare, dacă își face datoria acolo unde are vocația și s-a încredințat acea datorie și o face cu frică de Dumnezeu, cu demnitate, Dumnezeu face creșterea. Cine din oameni vreodată se poate lăuda că este a lui ceea ce are și se laudă printre semenii săi? Ne-am văzut de multe ori, de nenumărate ori, în viața noastră cât de șubre suntem, câte sac de paie legat la gură suntem, că uneori nici nu putem să rostim un cuvânt în fața unei situații groaznice. Ne vedem parcă avem picioare de lut, fără încheieturi în noi, câte ologi suntem spre cele gravnice trupește, nu mai sunt spre cele sufletești. Așadar, uitându-ne în oglindă, oglinda și la propriu și la figurat, cu nimic să nu te lauzi, că nu este nimic altă. Cine poate să-și adaugă sau să-și scadă un cot din statul său, cum spune Mântuitorul? Cine n-a îmbrăcat în haina minții și în haina frumuseții? Cine ne dă oare scepturul puterii și ne îmbracă atât de frumos în obreța și în curăția unei vieți curate, nobile printre semenii noștri? Este Dumnezeu Cel ce binecuvintează. Noi nu ne rămâne, dragi credincioși, decât să facem poruncile lui Dumnezeu și să-i aducem laudă pentru tot ce ne dă și bun și rău. Oamenii, fiindcă sunt atât de șubreți în cele duhovnicești, când sunt cuprinși în gheara unui necaz, îl blesteamă pe Dumnezeu. Fac cea mai mare greșeală. El uită că a fost cândva păgubită cele slăvite mântuitoare după obicei și a greșit. Dacă Dumnezeu nu te-a atenționat că atunci ai greșit, asta înseamnă să nu crezi că nu te-a văzut. El este absolut în tot. Și El văzându-ne atât de sensibil este, nu ne deranjează cu nimic. Dar când găsește de cuvință, așa cum face și dumneavoastră în casele dumneavoastră, îl mai tragi de urechi pe cel obraznic și neascultător. Iubiți credincioși, spunea înțeleptul Solomon, învățându-ne pe toți, un cuvânt atât de slăvit spus din cura celui mai înțelept om pe care l-a ținut și l-a crescut pământul odată. Urăsc bogăția mea care am ostenit-o sub soare, fiindcă o voi lăsa celui ce s-a născut după mine și mă întreb, oare înțelept va fi sau nebun? Noi ne ostenim din noapte până noapte după cele trupete, sfidând creierul țarinei care îl vedem cât de comod stă în mocirla pământului și nu duce nicio grijă pentru slava în care mâine, deschizându-și petalele, se va îmbrăca. Vedem păsările cerului, cum nu au țarină, nici alte proprietate, pe absolut nimic cum avem noi, dar nici că le pasă când se culcă seara ce va mânca mâine. Iată cum ne mustră Hristos, Dumnezeu, Sfântul nostru, să nu ne aplecăm pierzându-ne timpul și cugetările în cele trupești ca acest nebun care era cu toată ființa lui concentrat ce va face și unde va aduna bogăția ce i s-a vorbit. Deci, dragi credincioși, ostenind de noapte până noapte, cum majoritatea faceți din frățile voastre, vă neglijați sufletul. Și fac pentru fiul meu și pentru fiica mea și mă las pe mine ca să-i dau lor. Și vei ajunge atunci când ești neputincios la cuvântul înțeleptului Solomon. El s-a născut după tine. Dar tu, toată sudoarea vieții tale, dându-i-o lui, cum și-o vor cheltui acești oameni sudoarea ta? Nu vreau să vă distrug, dragi credincioși, legea sângelui. Știu că ochii din capul dumneavoastră, majoritatea parcă aveți toată gingășia spre fii, dar întreabă-te, oprește-te un pic într-o haltă scurtă a vieții tale și gândește ca înțeleptul Solomon, care nu a fost niciodată egalat în bogăție, în slavă, în cinste și înțelepciune. Urăsc toată osteneala mea care am ostenit-o sub soare, fiindcă voi lăsa-o celui ce s-a născut după mine. Și când îți vezi copilul asemenea tatălui care și-a pierdut fiul, cel nebun și curvat, cum își ia prin testament avuția și el se duce în țară de parte, tu ești deja sub pământ cenușă, de acolo glasul tău nu mai străbate până în urechile lui, fiindcă el este în țară depărtată tu. El nu ține cont de sudoarea ta, de nopțile albe, cum ți-ai neglijat sufletul ca să-i pui cărămidă peste cărămidă și să-i zidești lui, să-i faci o stare. Rogu-vă ca să puneți înțelepciune în tot pașii și lucru mâinilor frăților voastre. Puneți-l întâi pe Dumnezeu ca toată osteneala binecuvântată fiind să vă binecuvânteze pașii copiilor voștri, să vă binecuvinteze sufletele lor după care vedeți cum tânjiți. Majoritatea din dumneavoastră l-ați cunoscut pe Dumnezeu în toată slava și frumusețea pe cât a putut pricepe mintea dumneavoastră. Și fiecare din noi, cu o părticică din Dumnezeu, ni s-a descoperit în mințile noastre. Împlinind ceea ce a spus Hristos, gustați și vedeți că bun este Domnul. Și v-ați arătat că iubiți pe Dumnezeu după ce l-ați cunoscut în parfumul Său mântuitor, fiindcă vă osteniți în cele duhovnicești, vă bateți ca niște lei pe câmpurile de luptă duhovnicești acolo unde sunteți, în viața socială, ca să vă păziți, să nu-L pierdeți pe Cel ce l-ați aflat în toamna vieții, sau cine știe cum v-a prins, dar l-ați aflat. Așadar, iubiți credincioși, fiind atât de slăbiți și cinstiți că mintea dumneavoastră este curată de norii patimilor care altădată v-a umbrit soarele ce s-a lăsat răstignit pe muntele Golgota, cât suferiți când vă vedeți sângele dumneavoastră când se duce în prăpastie. Parcă ați ajunge în cel mai josnic târg, copilul meu drag. Dacă nu crezi în Dumnezeu să-L cinstești prin a-i păzi poruncile, măcar nu mă face de rușine între oameni. Ați văzut dumneavoastră când vă vedeți copilul care îl iubești și ai ostenit pentru el să fii un om onest în lume și îl vezi cu târâtură că se asociază cât de confort și neodihnă îți aduce în viața ta, că știi că imediat este capătul firului lui a onestității, a cinstei lui și te izbește și pe tine în borde urâte și murdare. Dar Dumnezeu, câtă nobleță a pus în noi chip și asemănare, cu câtă bogăție ne-a nobilat toată zidirea, dacă am vedea-o cum se uită la noi, parcă tânjind după slava noastră, cum nu supere, unde ne trăim noi frumusețea cu care ne-a nobilat, îngeria care ne-a dat Dumnezeu la botez, puterea din mădularele noastre, mintea care este atât de slăvită, cu care te poartă, te porți în lume și te pui într-o postură frumoasă, după cum te-a luminat Dumnezeu. Că noi avem din Dumnezeu două lucruri de slavă și de cinste, sufletul și mintea. Nici mădularele nu sunt din Dumnezeu, ele sunt zidite, dar sufletul este rupt din Dumnezeu, că el este imaterial și nu moare, nu putrezește. Și mintea este lucrul care merge direct la scaunul Dumnezeului, după cum ai lucrat cele duhovnicești sau, bătându-ți joc, le-ai întors împotriva zidului. Dacă ne sporește țarina, să nu gândim peste noapte ce vom face, lărgind vom ambarele noastre. V-ați pus odată întrebarea, de ce Dumnezeu ne-a lăsat pe noi în copilărie, în puterea adolescenței și a tinereții și apoi facem coborâșul acesta atât de neputincios, mergem, dacă mai putem să mergem. Scad toate din noi, și mintea, și valoarea, și cinstea, și toate. Dacă nu te-ai trezit la tinerețe când taurul din tine era fără zăpadă, măcar uită-te lut în sufletit că nimic nu-i stau de rău. Iată că mai ai un pas și te duci dincolo. Măcar acum trezește-te și vină la Sfântul. Ți-ai lărgit hamparele vieții. Când ala mi-a înregistrat Dumnezeu cu multe mădulare care ne rămâneau în viață, tot nimeni și nimic rămâne. Așa să înțelegem viața cotidiană, nu mai zicem de cea duhovnicească. Tot înțeleptul Solomon spunea, cât de dulce este somnul slugii, ori puțin, ori nu te mănâncă, iar cel sătul este neadormit că nu știe ce să-și facă cu bucății. Într-adevăr, și bucatele slugii, adică acelui om care se mulțumește cu puțin sau chiar mult având, dar își pune mai presus partea duhovnicească, acela are somnul bun, odihnitor, asemenea unui copil care visează frumos. Nu vă lipiți inima de șuprezenile capranelor de astăzi. Aș putea să spun, copiii tineretul este în crea pacoste și păine șenit. Biserica dintotdeauna l-a sfătit pe om lucrurile frumoase, dar dacă tu închizi cartea înțelepciunii lui Dumnezeu, ți-ai închis tot ce e frumos, cinstit și mântuitor. Și sfârșești asemenea unui tiran tiran. Când am condeiat istoria pe tiranul Lot, a luat domnia ca un leu, ca o vulpe, a domnit ca un leu și a murit ca un câine. Să învățăm ce facem din viața noastră, cum să murim frumos și cum să trăim și să dormim odihnitor. Puneți-vă mintea înaintea hambarelor, a bogățiilor și a șoaptelor trupești care acum sunt parcă aduse din somnolența lor prin mass media să mai slujească într-o zvâcnire de viață nebunile nebunilor Babilonii. Dragi credincioși, îl rog pe Dumnezeu ca să ne dea putere în continuare să discernem măcar în coajă cuvintele sale, să le pricepem și să le și lucrăm. Că nu în a auzi cuvântul stă mântuirea, ci a face lucrul mântuirii, acolo găsești slava și cinstea lui Dumnezeu. Iar noi, din puterile noastre mici, să-i dăm tot ce este mai frumos, slavă și cinste, celui ce ne-a zis, în veci. Amin.